به شمال چون ویژگان او کی کسی کنه این امانه های موسیقان کمره فدیم بان او کی چی میشه جان او کی کسی کنه این امانه های موسیقان تا کفتا کی گوگو پا بسی بین او اتا بوتا کما نیکولو گمیلو کبین او سی کوکوچا کمره دایا تامو میا سلین او چا کوچا یه بلوز یه بلوز یه پا کنیو کنیو